kompaktowej Toyoty ProAce City przez legendarnego Hiluxa, aż po największą w rodzinie Toyotę ProAce Max. Wszystkie są dostępne od ręki z napędem konwencjonalnym lub elektrycznym do wyboru w specjalnej ofercie leasingowej i z gwarancją na milion kilometrów. Do tego korzyści nawet do 99 tysięcy złotych netto. Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry. Katarzyna Borowiecka, minęła 18. Serwis Trójki przedstawi Agnieszka Drost. W Sejmie posłowie o Zbigniewie Ziobrze decyduje się sprawa jego immunitetu. Dodatkowe 3,5 miliarda złotych na leczenie pacjentów trafi do Narodowego Funduszu Zdrowia. Prezydent Nawrocki odpowiada premierowi Tuskowi w sprawie promocji oficerskich. Gorący wieczór w Sejmie, ruszył blok głosowań, a w nim posłowie zdecydują o tym, czy uchylić immunitet Zbigniewowi Ziobrze. Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości 26 zarzutów, w tym utworzenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz defraudowania pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Posłowie będą głosować w sprawie każdego zarzutu oraz zdecydują, czy pozwolić na zatrzymanie i areszt dla Zbigniewa Ziobry. Do sprawy będziemy wracać w naszych kolejnych serwisach. Będą dodatkowe pieniądze na leczenie. Narodowy Fundusz Zdrowia ma otrzymać w tym roku 3,5 miliarda złotych. Pieniądze zapewnią finansowanie świadczeń medycznych do końca roku, mówi rzecznik Narodowego Funduszu Zdrowia Paweł Florek. Świadczenia pilne, ratujące życie, nie ma tutaj absolutnie żadnego zagrożenia. Te świadczenia są bezpieczne i tutaj pacjenci mogą liczyć absolutnie na pomoc każdej placówki medycznej. Natomiast w przypadku zabiegów planowych mogą się takie sytuacje zdarzyć, natomiast proszę pamiętać, że one zawsze muszą być poprzedzone jednak analizą ze strony personelu medycznego, że taki pacjent ewentualnie może poczekać na nieco późniejszy zabieg. Od początku roku z budżetu państwa do kasy NFZ-u trafiło dodatkowo 32 miliardy złotych. Cały budżet funduszu to 200 miliardów. Premier w nagraniu na Platformie X skrytykował dziś prezydenta za zablokowanie promocji oficerskich. Dziś miałem być na promocji 136 młodych funkcjonariuszy polskich służb wywiadowczych, ale promocja się nie odbędzie, mówił premier. Przed każdym 11 listopada tego typu wnioski płyną do kancelarii prezydenta. Ci młodzi ludzie przed 11 listopada mieli dostać promocję na pierwszy stopień oficerski. Nie dostaną tej promocji, nie wiem dlaczego. To taki dalszy ciąg jego wojny z polskim rządem. Żeby być prezydentem, nie wystarczy wygrać wyborów. Prezydent Karol Nawrocki w odpowiedzi w nagraniu zamieszczonym na portalu X stwierdził, że premier zabronił szefom służb spotykania się z prezydentem i dodał, że to zagraża bezpieczeństwu państwa. Odmówiono udzielenia istotnych informacji dotyczących bezpieczeństwa państwa przedstawicielowi prezydenta podczas posiedzenia Kolegium do Spraw Służb Specjalnych. Odwołano 4 moje spotkania z szefami służb specjalnych. Prezydent zarzucił premierowi wykorzystywanie służb specjalnych do celów politycznych. Wolontariusze i członkowie Katowickiej Fundacji Wolne Miejsce wyruszają do Strefy Gazy. Celem stworzenie polskiej kuchni, która będzie wydawać 10 tysięcy gorących posiłków dziennie. Prezes fundacji Mikołaj Rykowski zapewnia, że fundacja ma doświadczenie, bo jak przypomina, karmiła ludzi. Według prezydenta Trumpa jest już względny pokój i można karmić ludzi, którzy w Strefie Gazy przez ostatnie 2 lata cierpieli niesamowitą wojnę i teraz wrócili do swoich miejsc w pomieszkaniach i nie mają co jeść. Mamy relacje naszych przyjaciół, którzy już tam są na miejscu, szczególnie to są Amerykanie z organizacji World Central Kitchen i karmią 500 000 ludzi każdego dnia, ale potrzeba jest na co najmniej 1 000 000. Więc my jako Polacy, jako Fundacja Wolne Miejsce jedziemy z naszymi kotłami, z naszymi garami, sprzętem, wolontariuszami. Szczegóły akcji Polska Kuchnia w Gazie dostępne są na stronie internetowej Fundacji Wolne Miejsce. Po miesiącu od wdrożenia systemu kaucyjnego w Polsce w sklepach wciąż nie widać oznakowanych butelek ani automatów kaucyjnych. Według założeń wdrażanie systemu ma potrwać do końca roku. Klienci placówek handlowych potwierdzają, na razie zmian nie widać. Jeszcze nie jest to dostępne. Tam, gdzie mieszkam, nie ma jeszcze tego zwrotu tych butelek plastikowych. Spotkałeś się już pani jakieś butelki na półkach właśnie oznakowane, że to jest kaucja zwrotna? Nie. Można tylko, że się mało kupuje. No tak, nie patrzymy jakoś specjalnie, będziemy patrzeć. Nie ma jeszcze butelek, które mogłabym sprzedawać kaucyjne i klienci nie przynoszą butelek kaucyjnych, po prostu one jeszcze nie weszły w rynek. Litr ma swoje produkowane dla siebie. Piotr Uczek, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Ochrony Środowiska. Jak może długo trwać wprowadzanie tego systemu? To nie będzie tak, że opakowania nieobjęte systemem kaucyjnym znikną i na półkach sklepowych będą tylko opakowania objęte systemem kaucyjnym, ale systematycznie będą znikać z półek sklepowych do wyczerpania się zapasów. Czy dla tych, którzy nie segregują śmieci, wyrzucają gdziekolwiek, więc to będzie może motywacja do tego, żeby oddawali. Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało, że w obrocie jest na razie 100 tysięcy butelek i puszek objętych systemem kaucyjnym. Klimat. Jakość powietrza w większości kraju jest dobra lub bardzo dobra, miejscami umiarkowana, a w zlewniach Wełny, Krzny, Zielawy, Włodawki i Bugu utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I jeszcze sport w popołudniu po raz trzeci. Norbert Michalak. Radomiak gra z Krakowią w pierwszym meczu 15. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Mecz niedawno się rozpoczął, jest druga minuta spotkania i bezbramkowy remis. Dziś jeszcze jeden mecz. Lider tabeli Górnik Zabrze na wyjeździe zagra z Zagłębiem Lubin. Mówi trener Zagłębia Leszek Ojrzeński. Mamy się uczyć, wyciągać wnioski, tylko będziemy musieli pewne rzeczy zmienić. Ci młodzi jeszcze mają daleko do sufitu i liczymy na to, że te umiejętności będą szły w górę i będziemy mieli pożytek z tych młodych, ale tak samo i z doświadczonych ludzi, bo każdy mecz to dla nas jest lekcja. Początek meczu Zagłębie Górnik o 20:30. Kryspin Szcześniak z Górnika Zabrze oraz pomocnik szturmu Graz Filip Rózga to nowe twarze piłkarskiej reprezentacji Polski. Dziś panowie zostali po raz pierwszy powołani do dorosłej kadry. Selekcjoner Jan Urban wybrał 26 piłkarzy na listopadowe mecze eliminacji Mistrzostw Świata u siebie z Holandią i na wyjeździe z Maltą. Po kontuzji wraca Nikola Zalewski, znów w kadrze pojawił się Adam Buksa. Powołania również do reprezentacji Polski koszykarzy. Trener Igor Milicicz wybrał skład kadry na zaplanowane w listopadzie zgrupowanie w Gdyni. Znalazło się w nim miejsce dla 8 zawodników z klubów Orlen Basket Ligi. Kosz kadra zagra mecze, których stawką jest awans do koszykarskich mistrzostw świata w 2027 roku w Katarze. Pierwszym przeciwnikiem w kwalifikacjach będzie Austria. Mecz zostanie rozegrany 28 listopada w Gdyni. Jutro, czyli w sobotę, na północy i zachodzie kraju spodziewane jest zachmurzenie małe, a miejscami umiarkowane. Na pozostałym obszarze przeważnie będzie więcej chmur. Na południu miejscami słabe opady deszczu, w Tatrach deszczu ze śniegiem i śniegu i temperatura od 10 do 13 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 18:00. Zapraszamy do Trójki. Trzecia godzina. Tak, to jest ten moment pod koniec tygodnia, kiedy rozpoczyna się właściwie już weekend. Za godzinę będzie pierwsza Trójka, czyli lista przebojów, a my podsumowujemy miniony tydzień. Bardzo się cieszę, że się spotykamy w takim składzie. Dzisiaj Agnieszka Laskowska, redakcja Aktualności. Dzień dobry. To ja będę dzisiaj tą osobą, która powie dobry wieczór. Ty powiesz dobry wieczór, tak. Czyli wy już nie możecie powiedzieć dobry wieczór. Marta Malinowska, redakcja muzyki. Witam. Ty możesz, Michał, powiedzieć cześć na przykład. Michał Matus, redakcja Słowa. Dzień dobry. Zróbmy tak, że najpierw poproszę was o to, żebyście powiedzieli, co was najbardziej zajmowało w tym tygodniu i co zwróciło waszą uwagę. Domyślam się, co powie Michał, ale od Marty i od Agnieszki też nie jestem pewna i ja też powiem, a potem będziemy o tym rozmawiać, okej? Michał, to może ty zacznij w takim razie. Co cię zajmowało w tym tygodniu? Ja nie będę podsumowywał tygodnia, tylko będę podsumowywał 12 tysięcy dni. To oczywiście jest związane z naszym podcastem, który ukazał się w środę, 5 listopada i w tę najbliższą pojawi się jego kolejny odcinek. Bardzo się cieszymy z tej premiery. Ja też się bardzo cieszę z tej premiery. To jest opowieść o 12 tysiącach dni właśnie, czyli o tym, co działo się po katastrofie promu Jan Heweliusz. To jest nieco inna perspektywa niż ta, z którą można się spotkać, oglądając chociażby serial, który też ukazał się 5 listopada w polskiej sieci. To jest nieco inna, powiedziałbym, perspektywa od tej takiej, która jest najczęściej przyjmowana, bo też to było naszym celem, żeby znaleźć w tej historii coś, co będzie dla nas z jednej strony najbardziej ciekawe i pasjonujące, a z drugiej strony też coś, co gdzieś tam innym umyka, a jednocześnie jest to, myślę, taka dosyć uniwersalna opowieść o o bólu, o stracie, o traumie i o tym, jak się je przezwycięża albo z nimi po prostu żyje przez 12 tysięcy dni. Tak, to jeszcze o tym porozmawiamy, bo jesteśmy, myślę, wszyscy bardzo ciekawi, chociaż już trochę o tym z Anią Dudzińską, współautorką, opowiadaliście. Jeszcze współpraca z Zuzanną Lubińskiej tutaj jest ważna, więc będziemy o tym opowiadać. Więc wiemy, że ty jesteś w tym świecie. Marta Malinowska. Twoje tematy tygodnia. Tak, wydawało się, że to, o czym Michał wspomniałeś na koniec, czyli ból, trauma, strata, to będzie coś, co ze względu na wszystkich świętych będzie jakoś nam dłużej towarzyszyło, no ale no, rzeczywistość, w której funkcjonujemy teraz, taka nie jest i tematy bieżące tak naprawdę cały czas do nas spływają i ta intensywność, z jaką do nas przychodzą, jest no taka bywa przygniatająca też. Zdecydowanie. I wychodzi na to, że temat, który muszę przyznać, że w mojej przestrzeni był najbardziej dominujący, to temat wyjściowo polityczny, bo to wybory burmistrza w Nowym Jorku, ale ten temat został tak przedstawiony, że on dotknął też bardzo mojej dziedziny, czyli świata muzycznego. I o tym na pewno trochę więcej dzisiaj też będziemy mieli okazję porozmawiać. Dzisiejsza premiera płyty Rosalii, Lux, no o tym też chciałabym, żebyśmy powiedzieli, bo to jest trochę duże mi gra już wydarzenie. W sercu, widzę, i w głowie że już ta jesteś płyta, tak. Poruszona nie tylko emocjonalnie, ale nie też tylko fizycznie. I dobrze, może też temat maty się pojawi. Może się pojawi, być bo może on się łączy z tym tematem, mam dla niego muzyka, hip-hop, wybory prezydenckie, bo Mata cały czas nam sugeruje, że w 2040 roku będzie kandydował na prezydenta kraju. Nie Warszawy, kraju, więc tutaj są jakieś takie wątki wspólne. Bardzo dużo. Agnieszka, u ciebie te najważniejsze rzeczy, o których potem porozmawiamy. To najważniejsze to to, co dzieje się teraz. No, teraz to jest w jakimś sensie kulminacja tego tygodnia w Sejmie głosowania nad 26 wnioskami w sprawie Zbigniewa Ziobro, byłego ministra sprawiedliwości, któremu prokuratura stawia 26 zarzutów. Sejm ma zdecydować o odebraniu immunitetu politykowi, który prawdopodobnie, no nawet nieprawdopodobnie, bo jedna z takich bardzo przychylnych prawicy stacji relacjonuje na bieżąco ten pobyt. Ziobro jest w Budapeszcie, który stał się jakiegoś rodzaju chyba już azylem dla tych, którzy uciekają tutaj przed odpowiedzialnością, bo jest tam jego najbliższy współpracownik, były wiceminister Romanowski i wygląda na to, że i Zbigniew Ziobro, chociaż zastrzega, że nie poprosi o azyl, ale no, będzie w tym Budapeszcie dłuższy czas wyjaśniać siedział. Na dniach, mówiąc kolokwialnie. Być może jakieś jeszcze wątki nadchodzącego tygodnia się pojawią. Ja nad tym nie będę chciała się bardzo rozwodzić, ale na takiej lżejszej nucie chciałabym powiedzieć, że Jennifer Lawrence, jedna z największych gwiazd amerykańskich, jeśli chodzi o film, ogłosiła, że z drugą, jedną z największych gwiazd, Emma Stone, prywatnie przyjaciółką, produkują film o Miss Piggy. I ja bardzo już chcę ten film zobaczyć. Ale to na tej lżejszej nucie. Oczywiście też bardzo fascynująca dla mnie kampania i ta droga zarana mam dla niego do bycia pierwszym muzułmaninem i najmłodszym chyba od 100 lat. Tak. Burmistrzem elektem w Nowym Jorku. No i też muszę powiedzieć, że bardzo mnie zbulwersowała taka sytuacja z Meksyku. W Mexico City prezydent Claudia Sheinbaum została, no była napastowana na ulicy, ponieważ ona ma taki styl, że spotyka się z ludźmi zawsze w czasie kampanii, tak było i teraz. I zastanawiam się z jednej strony, gdzie była ochrona, bo podszedł do niej z tyłu mężczyzna i zaczął ją najpierw obmacywać. Najpierw ją pocałował, obłapiać, ona właściwie nie wiedziała chyba za bardzo, co się dzieje, no bo była w ferworze rozmowy. No ale też już po obejrzeniu także rejestracji wideo tego wydarzenia sama się zorientowała, co tak naprawdę się wydarzyło i postanowiła złożyć doniesienie oczywiście właściwie nie tyle w swoim imieniu, ale wszystkich kobiet, a o tym, jaka jest sytuacja kobiet w Meksyku, czytamy, oglądamy, wiemy, te informacje docierają, więc bardzo mnie zbulwersowała ta sytuacja. A ona zresztą postawiła sobie za cel swojej prezydentury między innymi właśnie zwiększenie bezpieczeństwa w Meksyku i szczególnie też kobiet, bo tak jak powiedziałaś, te zabójstwa kobiet są tam, no niestety, i to nie jest żadna przesada, na porządku dziennym. Mhm. To są te tematy, które zarysowaliśmy. Być może nie do wszystkich ostatecznie dojdziemy, bo być może, jeżeli państwo słuchają trzeciej godziny regularnie, wiedzą, że te rozmowy toczą się i czasami meandrują w bardzo różnych kierunkach, ale mam taką propozycję, żebyśmy jednak zaczęli od Nowego Jorku i od Mamdaniego, który dla mnie jest jakimś takim troszkę wykreowanym, ale nie mówię tego oceniająco, ale na takiego trochę superbohatera. Wszystko popkulturowo, co się dzieje w tej kampanii i działo, ale chciałabym, żebyśmy przez moment wrócili. To było 10 lat temu, kiedy ze swoim przyjacielem w Ugandzie Zoran Mamdani nagrał taką piosenkę. Wake up with you on my mind, celebrating this countdown of time. So I leave my work, I like Shakira. I so white, call me a mulera. Jagara kura de gotnera. Just wanna put you in my cabera. So I check my baggage what I'm sending. Wagaranyo, kukuri rente. Chop, chop, chop it up. Chop. Tak, to nie pamiętam, jaki jest tytuł tej piosenki. Czekałam na kulminację cały czas. Prawda, ale to można sobie łatwo znaleźć to i posłuchać. Jest to utwór przepięknej urody, ale... Nie wiem, czy nie to czap-czap, które pojawiło się pod koniec. To jest, nie wiem, tak, czy to nie jest tytuł właśnie. No więc coś kojarzę. To jest twórczość muzyczna. Coś tam się jeszcze później pojawiło już w Stanach, ale przypomnijmy, że Zoran Mamdani urodził się w Ugandzie i no, bardzo silne związki ma też z Afryką, ale także z Indiami poprzez rodziców. Ja oczywiście muszę nawiązać do tego, że jego matką jest znakomita reżyserka Meera Nair, nominowana do Oscara za film Salaam Bombay. Tak, trochę tak. No właśnie, to też to może chyba, się tutaj pojawić. To chyba trochę tłumaczy to, o czym powiedziałaś, że po prostu tam wszystko jest bardzo sprawnie wyreżyserowane. Myślę, że ten kapitał kulturowy wyniesiony z domu, z jednej strony od ojca naukowca, z drugiej strony od matki reżyserki, jest nie do przecenienia tutaj, ale muszę jeszcze o jednym tytule wspomnieć. Monsunowe wesele, to był ten to najsłynniejszy jej tytuł, filmów, tak. Jej film, absolutnie doceniany i przez publiczność, i przez krytyków, ale nie o niej teraz rozmawiamy, tylko o jej synu Zoranie Mamdanim, który właśnie no pewnie ze swoją całą ekipą i ze swoim sztabem w taki sposób tę kampanię ułożył, że właściwie od mediów społecznościowych po to, co się działo na jego plakatach wyborczych i na wszelkich możliwych akcesoriach i gadżetach, które nosili jego zwolennicy, no to jest dopracowane w każdym szczególe i świetnie zorganizowane. Marta, ty chciałaś o tej popkulturowej tak, też tak, aż słuchając ciebie, czy was i właściwie myśląc o tej sprawie, mam takie poczucie, że aż trudno wybrać wątek, od którego powinniśmy zacząć, no bo jednak trzymajmy się faktów najważniejszych. Mówimy o wyborach na burmistrza kluczowego miasta w Stanach Zjednoczonych. Miasta Donalda Trumpa. Miasta, dokładnie, Donalda Trumpa. Miasta, którego no, historia jest przecież, była pisana, jest nadal pisana w dużej mierze przez różnego rodzaju społeczności i mniejszości imigranckie. Co wiemy, że dzisiaj w 2025 roku, czy podczas tego, jak wygląda ta prezydentura Trumpa obecnie, no jest takim... Nie chcę używać może zwrotów, które byłyby nadużyciem, ale jest pokazaniem trochę tego jednego palca prezydentowi Trumpowi. A za delikatnie to powiedziałaś, tak? Mm-hmm. No, bo on tak wytoczył bo to jest takie wytoczenie. Imigrantom, rozprawia się z tymi, którzy przebywają nielegalnie w Stanach Zjednoczonych, odsyła tych ludzi brutalnie do domu, nawet rozdzielając rodziny, bo jeżeli dzieci tych osób, które na przykład nie zalegalizowały swojego pobytu, urodziły się w Stanach, no to automatycznie mają amerykańskie obywatelstwo, więc są chronione przed tymi jego decyzjami o wydalaniu imigrantów, ale tam dzieją się tak. prawdziwe dramaty. Zresztą wiemy, że w ostatnim czasie też pojawiło się kilka takich polskich wątków w tym kontekście, odnośnie też polskich... Osób, tak z Polski. Było głośno o pani, która jest żoną Polaka i też chyba z polskim obywatelstwem, z racji tego małżeństwa. No, tego nie pamiętam, ale rzeczywiście została też odesłana. U nas pewnie mniej trochę mówi się o tym, czy te informacje dotyczące protestów, które przecież przetaczają się przez Stany Zjednoczone cały czas i one mają bardzo duży wymiar, chociaż, no znowu, oglądając nawet nagrania w internecie, na platformach społecznościowych, pewnie też tak macie, że widząc na przykład jakieś wielotysięczne protesty, ja czasem się zastanawiam nad tym, czy to są prawdziwe zdjęcia, bo bardzo dużo tego typu nagrań widziałam w kontekście Palestyny. I ja naprawdę miałam wątpliwość, czy rzeczywiście w tym momencie w Paryżu odbywa się taki Aha. pochód, czy to są zdjęcia, które są w jakikolwiek sposób sfabrykowane. No ale tutaj trzymając się jednak tych To dobrze, że sobie zadajemy te pytania też i ewentualnie sprawdzamy drugie lub trzecie źródło. Myślę, że do tego akurat musimy się już przyzwyczaić w czasach sztucznej inteligencji. I myślę, że to zwycięstwo Mamdaniego jest swego rodzaju potwierdzeniem, że ta siła jest ogromna i on wykorzystał tę siłę, bo jednak jego przekaz, przekaz tej kampanii jest bardzo mocno zbudowany właśnie na ofiarach systemu trumpowego. To znaczy on nie tyle mówi do nich, ile mówi chodźcie, że to jest nasz czas, że to jest moment, kiedy my z tym, co wnosimy kulturowo w tym kraju i kulturowo, no ale tak przede wszystkim kapitałowo, jesteśmy wystarczająco mocni, żeby zwalczyć establishment, no bo to jest... To się kojarzy oczywiście też z tym, co Lin-Manuel Miranda, znakomity kompozytor i autor libret musicalowych, zrobił w musicalu Hamilton. On też właśnie o tym opowiadał, ale z drugiej strony chciałam, żebyśmy też, bo oczywiście tam były bardzo, bardzo takie, bardzo proste i prosto przekazywane bardzo ważne hasła dla życia zwykłych ludzi. Tańsze mieszkania, komunikacja i tak dalej. Oczywiście, więc teraz jak nas oczywiście będziemy obserwować, co będzie dalej, ale chciałabym, żebyśmy jednak trochę porozmawiali też o tym, jak to wyglądało wszystko. Jego ten czcionka na jego tym podstawowym takim plakacie wyborczym, no była z jednej strony podrasowane nieco, ale kolory takie typowe amerykańskie, chociaż żółty też tam się pojawił, czy kurkumowy, powiedziałabym. I do tego stopnia gdzieś tam się wczytałam, że inspiracja do tej czcionki to była przez niego narzucona twórcy, czy tam podpowiedziana twórcy tych plakatów, z plakatów bollywoodzkich filmów, więc znowu tutaj wracamy do filmu. Ale też ta filmu. Czcionka, no, ale... i to logo jest takie bardzo popkulturowe, prawda? Tak, tak. Ono jest jak z jakiegoś gadżetu albo takiego ogólnie dostępnego produktu, może modnego napoju w puszce, nawet kolory takie bardzo angażujące wzrok. Ale można to jest ta rzeczywistość, którą przepraszam, która jest rzeczywistością oczywistą dla, nie wiem, rówieśników. Ja tak mówię rówieśników, dlatego że no mam Danię jest ma 34 moim rówieśnikiem. Lata. Tak, my jesteśmy z tego samego rocznika i cieszę się, Kasia, że zagraliśmy na początku fragment tej piosenki, kiedy występował jako Mr. Cardamon, bo to był jego pseudonim, a wcześniej... Tego też zapomniałam. Tak, dobrze, że ale to... ja nie wiem, czy to jest super istotne w kontekście podsumowania tygodnia, ale no, ja pamiętam te czasy 10 lat temu, jak brzmiała muzyka rapowa, bo też jest to ten gatunek, z którym jako słuchaczka czuję się teraz już mniej, wtedy bardziej związana. I ta moda też na pseudonimy, bo na początku to był Young Cardamon. Potem przeszedł na Mr. Cardamon, ponieważ poczuł, że jest to zbyt dziecinne. Ja też jako DJ-ka byłam Young Miley, a potem stwierdziłam, że to jest zbyt dziecinne, więc co, i teraz mamy jakąś Miley? Wspólną... Zostawiłam Miley tylko, ale mamy jakąś wspólną historię i tak. Przez ten wątek chcę powiedzieć o tym, że ta cała kampania pod kątem wizualnym, pod kątem też tego, w jakich miejscach właśnie on się pojawiał, jak był pokazywany, jest po prostu czymś, co no, my znamy z ostatnich 10-15 lat naszego życia, bo jednak social media w tym czasie wchodziły w nasze życie, nie pytając o to, czy mogą, po prostu. Dopiero dzisiaj zaczynamy sobie zadawać coraz częściej pytania, czy jednak warto było szaleć tak. Ciekawe, czy inni politycy będą naśladowani. Jestem właśnie, to się już zaczęło dziać, jeśli chodzi o tę warstwę wizualną. Jedna z polskich partii zaczęła postować w kolorach Mamdaniego, można powiedzieć. Tak, bo to już są właśnie kolory Mamdaniego. Chyba to, tak. Chyba należy to określić, ale rzeczywiście, jeśli chodzi... Ja nie jestem analityczką, jeśli chodzi o użycie mediów społecznościowych w kampaniach wyborczych. Wyłącznie jako taka odbiorczyni śledząca, zainteresowana. Prześledziłam TikToka Mamdaniego i jego konto na Instagramie. No, to jest mistrzostwo świata. Współprace z bardzo zasięgowymi kontami, muzyczne. Rozmawiałyśmy również w ciągu tygodnia o tej akcji z 50 Centem, która jest no, dodatkowo pokazująca jego inteligencję. Powiemy może też tak, w skrócie, powiedz, że, skrócie, że 50 Cent chodzi, tak. Jako też ikona nowojorskiego rapu przecież, a będąc ikoną nowojorskiego rapu jednocześnie jest się ikoną nowojorskiej branży rozrywkowej, no bo to są jednak osoby, które stoją gdzieś bardzo wysoko w całym tym układzie. No i 50 Cent jako postać, która wyraźnie sprzeciwiała się postulatom proponowanym przez Mamdaniego. Jakie podatki podwyższanie, jakie oddawanie mieszkań. Chętnie sam sfinansuje ci bilet w jedną stronę z Nowego Jorku, po czym już w dniu, kiedy wygrał on te wybory, 50 Cent

te trzy. Więc to jasne jak słońce, że jesteśmy pełni energii. To prawdziwa gwiazda wśród witamin dla seniorów. I do tego w dobrej cenie. Suplement diety Vitaminer Senior D3 to zestaw witamin i minerałów stworzony z myślą o seniorach. Wzbogacony aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera układ odpornościowy. Kopernik też stosowałby Vitaminer Senior D3. A dla wsparcia prawidłowego widzenia seniora, zawierający witaminę A, nowy Vitaminer Senior D3 z luteiną. Więcej informacji na vitaminer.pl. Aflofarm. Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda źródlana Żywiec Zdrój, delikatnie musujący i mocny gaz, 1,5 litra. Tylko złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 99. A polski pomidor czerwony luz, jedynie 7,99 za 1 kg. Netto, patent na tanie zakupy. Nie ma lepszego momentu niż teraz, by wybrać auto dostawcze dla firmy. Od kompaktowej Toyoty ProAce City, przez legendarnego Hiluxa, aż po największą w rodzinie Toyotę ProAce Max. Wszystkie są dostępne od ręki. Z napędem konwencjonalnym lub elektrycznym do wyboru, w specjalnej ofercie leasingowej i z gwarancją na 1 000 000 km. Do tego korzyści nawet do 99 tysięcy złotych netto. Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce. Żegnamy reklamy. Na zegarze 18.30. Skrót serwisu Trójki. Agnieszka Drost. My ciągle czekamy na decyzję Sejmu w sprawie Zbigniewa Ziobry. Posłowie mają dziś zdecydować o jego immunitecie. Prokurator chce mu postawić 26 zarzutów, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Były szef resortu sprawiedliwości nie pojawił się w Sejmie, postanowił zostać w Budapeszcie. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek podpisał wniosek do marszałka Sejmu o uchylenie immunitetu posłowi PiSu Łukaszowi Mejzie, by mógł zostać ukarany w postępowaniu wykroczeniowym. Zero tolerancji dla piratów drogowych, podkreślił minister. Kilka tygodni temu poseł Mejza został zatrzymany przez policję i odmówił przyjęcia mandatu, a pędził ponad 200 km na godzinę trasą S3. Od jutra obywatele Federacji Rosyjskiej nie będą mogli otrzymać wiz wielokrotnego wjazdu do strefy Schengen, ogłosiła Komisja Europejska. Konieczność ubiegania się o wizę Schengen przy każdym wjeździe pozwoli na ściślejszą kontrolę wjazdów Rosjan, co ma zmniejszyć ryzyko dla bezpieczeństwa. Unia zaostrza przepisy wizowe dla obywateli Rosji w związku z ciągłymi zakłóceniami spowodowanymi przez drony i sabotażem na terytorium Europy, ogłosiła na platformie X szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. A więcej informacji w serwisie o 19.00. Trzy słowa o pogodzie. Jutro na północy i zachodzie będzie pochmurno, a na pozostałym obszarze kraju będzie jeszcze bardziej pochmurno. Temperatura od 10 do 13 stopni. Osiem minut pozostało do 19. Zapraszamy do Trójki. Trzecia godzina. Przypomnę, że w studiu dołączyli do mnie Agnieszka Laskowska, Marta Malinowska i Michał Matus. Mówiliśmy już o burmistrzu elekcie Nowego Jorku, a właściwie o jego kampanii imponującej. Ale dla mnie jednym z najważniejszych wydarzeń tego tygodnia, nie tylko w naszej trójkowej perspektywie, była premiera podcastu 12 tysięcy dni katastrofa promu Jan Heweliusz. I teraz patrzę na ciebie, Michał. Obiecywałam, zapowiadając, że będziesz dzisiaj w trzeciej godzinie, że zdradzimy trochę kulis tego, jak powstawał ten podcast. O czym może jeszcze nie opowiedzieliście? Być może jakoś uda się coś z przymrużeniem oka również do tej opowieści. O przecież bardzo poważnym podcaście i bardzo poważnym ważny temat, ale wiem, że mieliście mnóstwo poszukiwań, mnóstwo spotkań, ale też mnóstwo satysfakcji z tych spotkań. Tak, to na pewno, bo to z jednej strony oczywiście jest opowieść o bardzo trudnych rzeczach i bardzo trudnych spotkaniach i trudnych rozmowach, no bo to są rozmowy o życiu z jakąś traumą albo ze stratą właśnie. Przez bardzo długi czas, stąd ten tytuł 12 tysięcy dni. Wejdę ci słowo, mogę? W pierwszym odcinku, którego mogą państwo posłuchać, jest na stronie podcasty polskieradio.pl. Muszą państwo posłuchać. Muszą państwo posłuchać, dzięki Agnieszka. Jest również na zewnętrznych platformach podcastowych, ale także na naszym trójkowym kanale YouTube. Tam z ust jednego z bohaterów, z tych, którzy ocaleli z Heweliusza, z katastrofy, pada takie wspomnienie, że zdarzyło mu się obudzić w środku nocy, bo myślał, że blok wręcz ma przechył, więc to jest coś, co zostaje na zawsze. To wspomnienie także w ciele, fizycznie po prostu. Tak, tak, jak najbardziej. I to jest tak, że przez wiele dni może się nie dziać nic, jak opowiadają ci nasi rozmówcy, ale to wraca. zdarza się, że po prostu wraca i są to trudne powroty. Więc z jednej strony te nasze spotkania i rozmowy były takimi rozmowami trudnymi, ale z drugiej strony potrafiło się tam też pojawić sporo takiego zwykłego życiowego humoru. Jak można było obserwować na przykład relacje między naszymi rozmówcami, którzy są małżeństwem, i działo się tam sporo po prostu zwykłych dowcipnych rzeczy. Na przykład też z zwierzętami naszych rozmówców, które potrafiły się zaangażować. Mam nadzieję, że jakiś making of, przepraszam za anglicyzm, ale nie wiem, czy jest polski odpowiednik, powstanie również z tej opowieści. Na pewno planujecie jest coś takiego? Nie myśleliśmy o tym, myśleliśmy ja o tym. Ja mogę powiedzieć, ale jak wyglądały te prace, bo ja w lipcu, kiedy wróciłam po latach do Trójki, to zamieszkałam w pokoju razem z Anią Dudzińską, współautorką. Podcastu, tak. I ciągle ktoś podsiadał twoje biurko. Nie o tym chcę powiedzieć. Ale tak tam w tym pokoju, przepraszam, że ja też znowu wejdę wam słowo, cała ściana jest zaklejona, a to o tym chciałaś powiedzieć. To wygląda jak, jeżeli nasi widzowie znają filmy, słuchacze. I słuchacze znają filmy kryminalne, gdzie rozpisane jest całe śledztwo, to ja weszłam właśnie do takiego pokoju redakcyjnego, gdzie wszystko było rozpisane na mniejszych i większych karteczkach. Bohaterowie, wątki, o czym trzeba pamiętać. I tych kartek przybywało, przybywało, przybywało. I faktycznie było często tak, że wchodziłam do pokoju, a tam były wielkie, futrzaste mikrofony waszych magnetofonów, bo jeszcze coś tam dogrywaliście, tak rozumiem. I widziałam, jak po prostu parują im głowy pomysłami Ania i Michał i Zuzanna, która też z wami współpracowała. Także obserwowanie tego procesu było też bardzo interesujące, a też jestem czasem wydawcą popołudniowych audycji Zapraszamy do Trójki, które Michał prowadzi, więc też widziałam ten jego ogromny wysiłek, żeby to wszystko spiąć. Zresztą Ani tak samo, tak, która tutaj właściwie oni mówili, że o niczym innym nie myślą i ja też to tak właśnie o to chciałam zapytać, że czy w głowie ciągle. Czy wy mieliście takie momenty, minuty w ciągu dnia, kiedy o tym nie myśleliście, bo akurat no, moje przecięcie było znacznie mniejsze, ale też jestem waszą sąsiadką w tych pokojach i mijaliśmy się też po sąsiedzku w poniedziałki zawsze po rotacji przed klubem z Anią i mam wrażenie, że podczas większości naszych krótkich korytarzowych rozmów zawsze padało, no i wiesz, teraz Heweliusz, więc jakby to brzmiało tak, jakby jednak ten temat był w was po prostu cały czas. No bo jak to jest taka po prostu duża historia, której się jednak poświęca kilka miesięcy życia, no to nie ma po prostu innej możliwości, żeby ona się gdzieś tam nie przewijała w tych wszystkich tematach rozmów, bo każdy temat, właściwie na każdy temat pojawia się jakaś historia związana z pracą nad tym naszym podcastem 12 tysięcy dni. Więc rzeczywiście to tak jest, że no oczywiście wychodzimy też z tego świata, robiąc inne rzeczy w swoim życiu, natomiast tych innych rzeczy jest dużo mniej niż normalnie. W tym czasie. Po prostu, tak, bo po prostu ten temat się w jakimś sensie rozpycha i domaga swojego miejsca, więc no to prawda, tak. Tak. Jak mogę jeszcze jedną rzecz, bo może dla niektórych to jest oczywiste, ale my rozmawiając o Heweliuszu cały czas mówimy o podcaście, bo to jest podcast, ale wydaje mi się, że warto powiedzieć słuchaczom i słuchaczkom, że to jest podcast, który jest z wykorzystaniem sztuki reportażu, bo to jednak podcast może zrobić każdy. Reportaż nie. No bo to znaczy podcasty radiowcy no właśnie mają, i to jest też ogromna siła. Narzędzia to do jest tego, ogromna żeby siła tego podcastu, tak, akurat wynosić to i wyróżnienie. Na inny poziom. Ja używałam słowa sztuka radiowa, mówiąc w środę, w dniu premiery na antenie Trójki o podcaście. No jednak o podcaście, bo to też jest takie słowo, którego nie boimy się używać w radiu. 12 tysięcy dni, katastrofa promu, Jan Heweliusz. Oczywiście to było też splecione z premierą serialu Jana Holubka. No i też wspomnijmy, że w Polskim Radiu jest także podcast Heweliusz, historia prawdziwa, Romana Czajarka, który zupełnie w inny sposób tę historię opowiada. Ten podcast Michała Matusa, Anny Dudzińskiej, który powstał przy współpracy Zuzanny Olbińskiej, to jest właśnie z wielką wrażliwością historia spotkań i podróże. Ja teraz chciałabym wszystkie te wątki poruszyć, ale wiem, że też nie możemy właściwie tak dużo zdradzać na samym początku, bo historię tak ułożyliście, że ona się zahacza, odcinki się zahaczają o siebie. To nie są takie serialowe cliffhangery, ale jednak jest to bardzo misternie ułożone. Więc co byś jeszcze chciał zdradzić? Co czeka słuchaczy i słuchaczki podcastu 12 tysięcy dni w następnych tygodniach? Bo jeszcze 4 odcinki przed nami. No, tak naprawdę, piąty specjalny. Tak naprawdę przy budowaniu tej całej opowieści te cliffhangery się tam jak najbardziej znajdują. No to też o to chodzi, żeby przekazać tę prawdziwą historię, z którą mieliśmy styczność, jednak w taki sposób, żeby ona była też dla ludzi po prostu atrakcyjna. Zawieszenia, takie haczyki, na których się zawiesza uwaga i trzeba tę uwagę utrzymać przez tydzień. Właściwie trzeba wytrzymać do następnego tygodnia, do premiery kolejnego odcinka. Tak, no jest pewne zawieszenie na koniec pierwszego odcinka. Jeśli państwo słuchali, to na pewno wiedzą. To zawieszenie się w jakimś sensie wyjaśnia na początku odcinka drugiego, więc odcinek drugi też ma swoje zawieszenie. No to jest jakiś tam naturalny sposób opowiadania historii. Natomiast myślę, że to, co o czym warto też powiedzieć, to jest to, że ta historia zmienia się też z odcinka na odcinek, nie tylko jeśli chodzi o to, o czym po prostu mówimy, ale też pewna jej dynamika się zmienia. Jeśli ktoś słucha innych produkcji związanych z tą tragedią Heweliusza, teraz powstaje bardzo dużo różnych opowieści na kanałach YouTube'owych, w formie różnorakich podcastów, robionych i przez profesjonalistów, i przez ludzi, którzy tylko z pasji zajmują się tą sprawą, to to ten nasz pierwszy odcinek ma też sporo w tej swojej opowieści z tego, co znajduje się właśnie w tamtych innych miejscach. Bo to jest jednak taki odcinek, który też musi ludziom tę tragedię opowiedzieć. To jest odcinek o dniu, w którym przewrócił się prom, więc ta historia tam naturalnie się znajduje. Natomiast te kolejne odcinki coraz bardziej się od tego dnia oddalają. Przenoszą nas w rejony, które mam wrażenie, w innych miejscach są tylko delikatnie zarysowane, aż w końcu dochodzimy do miejsca, którego na pewno nie ma nikt inny. I myślę, że to w tej historii jest też warte zauważenia i takie cenne. A czy mogę zadać pytanie? Tak, oczywiście, bardzo proszę. A czy w tych waszych rozmowach z osobami, które są rodzinami ofiar, ale które też przeżyły, tak, bo rozumiem, że takie też są. Ja nie dosłuchałam do końca na razie. I z ocalonymi, ale jestem, słucham, z rodzinami, jak czy w tych historiach pojawiły się też jakieś wątki tego, że tak naprawdę przyczyny tej katastrofy są niewyjaśnione, te wszystkie znaki zapytania, nawet jakieś teorie spiskowe, bo o tym też sporo słychać w kontekście tej katastrofy. Jak najbardziej. To był jeden z tych tropów, który jest, powiedziałbym, najbardziej pociągający, ale z drugiej strony, który wymaga takiego, powiedziałbym, ogromnego warsztatu i skupienia. Rozmawialiśmy też w czasie tych naszych rozmów z publicystą i zajmującym się sprawami morskimi dziennikarzem, kapitanem żeglugi wielkiej, kapitanem Markiem Busiem, który w sprawie Heweliusza siedzi od ponad 30 lat. I on zna absolutnie wszystkie teorie spiskowe, on zna absolutnie wszystkie fakty dotyczące tej katastrofy. I to jest tak, że najbardziej przekonujące dla niego wytłumaczenia nie mają takiego stuprocentowego pokrycia w twardych dokumentach, którym można jasno i precyzyjnie powiedzieć, że tak rzeczywiście było. I więc to jest tak, że ta wyjaśnianie przyczyn tej katastrofy jest zawsze wyjaśnianiem jakiejś tajemnicy, której w części pewnej się nie odkryje. I to, co nas najbardziej pociągało, to, że niezależnie od tego jednak, czy ta katastrofa okazała się spowodowana przez osobę A albo firmę B, to było to, że jednak po tej katastrofie z tą stratą albo z tą traumą zostali ludzie. I niezależnie od tego, jakby kto doprowadził do katastrofy, no to oni się musieli z nią mierzyć. Tak, myślę, że warto, mówiąc właśnie o podcaście 12 tysięcy dni, to podkreślać, że to jest o nich historia i to są z nimi spotkania. Premiera kolejnego odcinka, tego drugiego. Jaki będzie nosił tytuł, pamiętasz? Odcinek drugi to Człowiek nie może być sam, co sugeruje pewien temat, którym zajmiemy się w tym odcinku, tak. Ale jest to odcinek o stracie. I tam jest jeszcze zdecydowanie więcej, bym powiedział, tej takiej reportażowej maestrii, za którą głównie w naszym zespole była Ania Dudzińska odpowiedzialna. Skromność przez ciebie przemawia, ale przypomnę państwu, że premiera w środę od 8 rano w sieci, na stronie podcastypolskieradio.pl, w zewnętrznych platformach streamingowych, podcastowych i na YouTubie Trójki, no a wieczorem tuż po 23 12 tysięcy dni także na naszej antenie i tak będzie przez kolejne środy aż do początku grudnia. To teraz zostawmy 12 tysięcy dni, choć mam przeczucie, że ten tytuł jeszcze dzisiaj powróci przed 19. No musimy wybrać jeszcze jakiś temat, którego nie mówiłyśmy i myślę, że ponieważ tak grała nam w sercu ta Rozalia, kiedy zaczynaliśmy dzisiaj po 18, czyli, to Marta, patrzę na ciebie. Ziobro versus Rozalia, to jest słuchajcie, pojedynek. Wybierzcie. Agnieszka? Chociaż właściwie Marynarze. Agnieszka, jeżeli ja bardzo będziesz się opierać. Ja chętnie posłucham o muzyce, to, co dzieje się w Sejmie i to, co mówi Zbigniew Ziobro. I jeszcze będziemy wielokrotnie omawiać, to chcesz powiedzieć? Koledzy partyjni, tak, to myślę, że w piątek wieczorem możemy sobie to darować. To raczej wywołuje wiele zażenowania. Powiem tylko, że Zbigniew Ziobro nie jest jedynym, któremu akurat parlament dzisiaj odbiera immunitet, ale również minister sprawiedliwości Waldemar Żurek podpisał już wniosek o odebranie immunitetu innemu posłowi Prawa i Sprawiedliwości, Łukaszowi Mejzie, który kilka tygodni temu pojechał sobie samochodem 200 na godzinę, został zatrzymany przez policję i nie chciał przyjąć mandatu, zasłaniając się swoim immunitetem. Więc teraz w tej konkretnej sprawie będzie miał ten immunitet prawdopodobnie, no tak może wynikać z sejmowej arytmetyki, będzie miał odebrany. Tak, bo to w konkretnej sprawie. Odbiera się w konkretnej sprawie, tak, immunitet, czyli tę ochronę, która przysługuje parlamentarzystom. A myślę, że do tego, co dzieje się teraz przy Wiejskiej, wrócimy z pewnością w serwisie Trójki o 19:00, więc Marta, przypomnij, kim jest Rozalia? To muszę przyznać, że jeśli chodzi o te dwie postaci, to Rozalia zdecydowanie lepsze, ciekawsze emocje we mnie budzi i jeżeli mam wybór, to też wolę z tymi emocjami spędzać czas. Rozalia to jest gwiazda muzyki popowej w tym momencie już i to taka z absolutnego popu. Popu, topu chciałam powiedzieć, ale topu popu właściwie. Artystka katalońska i to jest istotne, bo to miejsce, z którego ona się wywodzi, jest jednym z znaków rozpoznawczych, charakterystycznych dla jej muzyki, dla języka oczywiście, chociaż w przypadku tej najnowszej płyty mamy do czynienia... Ile tam jest? 13 podobno języków? 13 języków. Szczerze, po przesłuchaniu płyty uważam, że to jest bardziej ciekawostka niż jakaś taka zmienna, która wnosi nas w jakieś nowe rejony tego, jak można muzykę pisać i śpiewać przede wszystkim w jej przypadku. Ale jest to artystka, no to jest ciekawe też dla mnie z tej perspektywy, że to jest naprawdę top i to podkreślam, jeszcze raz to powiem, dlatego że 3 lata temu, kiedy wychodziła poprzednia płyta Rozalii, czyli płyta Motomami, Rozalia pod kątem popularności pobiła ówczesny album Beyoncé. A wydaje nam się w dużej mierze, że jednak to Beyoncé jest królową. Cesarzową nawet. Cesarzową muzyki rozrywkowej. I z mojej perspektywy ma to do czynienia z taką zmianą dyskursu w świecie popkulturowym, w świecie muzycznym, który ma też związek z naszym burmistrzem przywoływanym dzisiaj, czyli ta popkultura amerykańska przestaje chyba być czymś, co tak mocno rezonuje z ludźmi na całym świecie. Świadczy o tym sukces Rosalii, świadczy o tym sukces Bad Bunny'ego, który wydał też na początku roku tak, płytę portorykańską, bo stamtąd pochodzi. Tu też jest masa historii, które może zostawimy sobie na inną okazję. I Rosalia w przypadku tego czwartego albumu wróciła do swoich korzeni. Jest to ogromne wydarzenie dzisiaj, takie kulturowe, muzyczne przede wszystkim, bo to artystka, na której płytę bardzo czekano. I mówi się powszechnie, że ona zrobiła coś, na co nie pozwoliłaby sobie żadna inna osoba teraz z takiego topu, czyli nagrała płytę, która no, nie wpisuje się po prostu w te ramy szybkiego konsumowania popkultury, znowu powiem. Ja tak podkreślam tę popkulturę, ale tak, mówiąc... Przepraszam, że ci wchodzę słowo, ale tak. Już ten pierwszy singiel Berghain, który z lubością i uwielbieniem prezentujemy na antenie Trójki, no on świadczy o tym, że ta płyta jest i ta propozycja jest zupełnie inna. Ja widziałam taki, sporo teraz wywiadów z Rosalią oczywiście przy okazji premiery, że gdyby nie była artystką, piosenkarką, osobą występującą na scenie, to studiowałaby teologię i to też chyba w tej płycie trochę widać, tak. Prawda? To widać w tej płycie, tylko jeżeli śledzi się karierę Rosalii od początku, to też nie jest nic zaskakującego. Ta poprzednia płyta, czyli płyta Motomami, która była właśnie taką płytą minimalistyczną, ale też bardzo modernistyczną w brzmieniu, jest płytą, która może powodować, że słuchacze, którzy mają styczność teraz z tą płytą Lux, bo taki jest tytuł tej czwartej płyty, mają wrażenie, że to jest coś, to jest jakieś odejście od jej stylu, a ja mam poczucie, że jest odwrotnie, że to jest właśnie powrót do tego, co daje Rosalii wrażliwość artystyczną, czyli bardzo dużo duchowości, bardzo dużo kobiecości, ale takiej kobiecości, która, no, której bliżej jest trochę do ujęcia sakralno-maryjnego tak naprawdę, niż tej kobiecości wyzwolonej. Bo taka była na przykład płyta Motomami i to z mojej perspektywy się nie gryzie i zresztą sama Rosalia powiedziała też to w jednym z wywiadów, że ona od początku czuła, że płyta tak kompletna, nagrana z orkiestrą symfoniczną londyńską, w niej jest, tylko ona musi do tej płyty dojrzeć. I to, co myślę, że jest też wartym podkreślenia w kontekście tej płyty, to jest płyta bardzo ludzka, nie tylko w ujęciu przekazu, ale też w takim, że ta płyta jest od początku do końca zagrana, zaśpiewana bez używania loopów, czyli powtórzeń. Nawet w miejscach, w których wydaje nam się, że jest jeden wers kilkukrotnie umieszczony, wszystko było... Jeden do jednego nagrywane. Tak, wszystko jest nagrywane jeden do jednego. I to jest trochę takie postawienie się też naszym obawom, że za chwilę będziemy tylko słuchać muzyki wygenerowanej przez AI i czytać. Wlewasz otuchę w nasze serca, a właściwie wlewają Rosalia. To Rosalia, dokładnie. Słuchajcie, ja teraz nie chcę niczego innego, tylko sięgnąć znowu po tę płytę. Przesłuchałam raz po północy tuż, bo akurat jeszcze tak się złożyło, że mogłam posłuchać. No i to jest taki album, do którego myślę trzeba wracać i odkrywać sobie te kolejne warstwy, ale... Co jest, jedną rzecz mogę, co jest moim zdaniem też super istotne, bo cały internet teraz też tę płytę odkrywa, a ja myślę, że warto się na to włączyć i właśnie swoim sercem po prostu tej płyty posłuchać. Słuchać, a dopiero potem ewentualnie skonfrontować swoje doświadczenia z tym, to jest największa przyjemność jednak z obcowania z tą płytą. Dzięki Marta za tę podpowiedź, myślę, bardzo cenną, ale jeszcze kilka podpowiedzi. Umówiliśmy się na to, że w trzeciej godzinie proponujemy Państwu także różne aktywności na weekend. To będzie długi weekend, więc ja na przykład mam 3 filmy do zaproponowania, ale nie będę się wyrywać pierwsza. Michał, ty podobno miałeś jakąś fantastyczną rekomendację. Ja mam szybką i konkretną rekomendację związaną z naturą, nazwijmy to w ten sposób. Ja jestem miłośnikiem fotografii i uwielbiam fotografować we mgle. I teraz mamy idealną porę roku do tego po prostu. Wystarczy znaleźć sobie taką aplikację albo stronę internetową Uniwersytetu Warszawskiego, prognoza numeryczna. Tam są wszystkie dane dotyczące mgły. Jak tylko są takie wysokie, żółte słupki, no to trzeba brać aparat i biec. Wspaniałe zdjęcia, najlepiej wieczorami i porankami Uwielbiam i polecam. A poranki są teraz różowe. Jak się wstaje do pracy wcześnie rano, to wynagradza to natura właśnie niesamowitymi widokami. Też Państwu zdradzamy w tej audycji kulisy naszej pracy. Tak, Agnieszka, o której dzisiaj wstałaś do pracy? Od poniedziałku do piątku wstaję o 5 rano. Wszystko po to, żeby wydać poranną audycję bez uników Renaty Grochal. No właśnie, a co nam rekomendujesz na długi weekend? Michał jest urodzonym, skromnym człowiekiem, więc tego nie powie. Ja rekomenduję podcast, reportaż, 12 tysięcy dni. Ja zaczęłam słuchać, słucham w znanej aplikacji na S, ale tak jak ty powiedziałaś, można w różnych miejscach. To jest właśnie cudowne, że każdy może sobie wybrać czas i moment i okoliczności z mgłą snującą się za oknem. Ja tego pierwszego odcinka słuchałam już kilkanaście razy, więc mam wrażenie, że za chwilę będę znała go na pamięć, ale również rekomenduję. Marta, od ciebie? Wielkie zaskoczenie. Oczywiście podcast Heweliusz numer jeden. To jest moja rekomendacja. Słuchanie, dużo słuchania, powiem szczerze, na ten długi weekend. Płyta Rosalii, no będę konsekwentna też w tym poleceniu. I takie oderwanie się od ekranów słuchawek to po prostu las. No i moje plany, może ktoś też się zainspiruje, chcę upiec karpatkę. O, to może przynieś. My bardzo lubimy czyli karpatkę. Wtorek, bardzo ja w planach dobra. Mam zjedzenie czegoś dobrego raczej niż pieczenie. Dobrze. A ja powiem w takim razie bardzo krótko, bo jeszcze jutro we Wszystko Wszędzie Teraz będę mówiła o filmie Bugonia i o filmie Frankenstein. Oba polecam, ale bardzo chciałam Państwa uwagę zwrócić również na film Miłość, który wchodzi dzisiaj właśnie na ekrany, czyli 7 listopada. To norweska propozycja i część trylogii o relacjach i trylogii rodem z Oslo i o tym filmie też w Trójce będziemy więcej mówić i o pozostałych filmach tej trylogii. Bardzo Wam dziękuję za to spotkanie. Dziękujemy. A jeszcze chciałam powiedzieć, że właśnie i w Rosalię, i w podcast 12 tysięcy dni można się wsłuchiwać w taki sposób, żeby odgadywać i rozwarstwiać i wielokrotnie wracać i odkrywać coś nowego. Michał Matus, Marta Malinowska, Agnieszka Raskowska. To jeszcze raz dziękuję. Dziękuję. Życzymy Państwu oczywiście bardzo udanego wieczoru. Także nasza ekipa popołudniowa, Józef Niewiarowski, Agnieszka Laskowska, która program przygotowała, Olga Szućko, Katarzyna Borowiecka. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Black Friday Weeks. Obniżki na tysiące produktów. Ekspres ciśnieniowy Siemens EQ6 Plus. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2899 zł. Taniej o 400 zł. I do maja nie płacisz. 30 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna do 17 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Poznaj Atom. Energię przyszłości. Sprawdź na portalu świadomieoatomie.pl, jak działa elektrownia jądrowa, dlaczego jest bezpieczna i przyjazna środowisku. Partnerem serwisu klimatycznego są polskie elektrownie jądrowe w ramach kampanii Świadomie o Atomie. Big Deal. Multideal. Big Deal. Multideal w Deals. Tylko teraz aromatyczna kawa mielona Jakobs Kronung aż 500 gramów za jedyne 30 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 40 zł za sztukę. Make a Deals. Jedź prosto. Prosto do PKO Banku Polskiego. Kup ubezpieczenie PKO Moto i weź udział w Turbo Loterii. To prosta droga do nagród. Kart podarunkowych Orlen, odkurzaczy Dyson i nagrody głównej. Volvo XC40. Kieruj się po Turbo Nagrody. Materiał marketingowy. Loteria dla kupujących ubezpieczenie PKO Moto między 1 października a 31 grudnia 2025 roku. Jej warunki są w regulaminie na www.unikone.pl/regulaminy. Loterię organizuje Unikone Spółka z o.o. i trwa ona do 31 marca 2026 roku. Ochronę świadczy PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Bank jest agentem ubezpieczeniowym. Informacje o ubezpieczeniu, wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności są w ogólnych warunkach ubezpieczenia PKO Moto dostępnych na stronie banku. PKO. Twój bank polski. Tylko teraz w MediaMarkt. Telewizory w zestawie taniej o 20%. Wystarczy, że przyniesiesz do nas swój telewizor, a my go sprawdzimy i przekażemy potrzebującym. Razem pomagamy. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra w